У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У паўдзённай Асетыі другі дзень працягваюцца зацятыя баі. Грузінскія і расійскія сілы змагаюцца за кантроль над краем. Расійскія бомбавікі наносяць удары па аб'ектах на грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Саакашвілі заклікаў міжнародную супольнасць прымусіць Расію неадкладна спыніць ваенныя дзеянні. Больш падрабязна далей Сергей Шупа. Сёння канфлікт выйшаў за межы паўдзённай Асетыі, расійская авіяцыя бамбавала чарнаморскі пот Поці і горад Горы. Паводле Саакашвілі, расійскія сілы наўмысна знішчаюць цывільныя аб'екты. Расійскія сілы нацэльваюць удары па жылых кварталах. Сярод іншага, яны знішчылі цэлы жылы квартал у горадзе Горы, далёка ад зоны канфлікту і ад сутыкнення паміж варожымі бакамі. Яны бамбавалі цывільныя аб'екты на захадзе Грузіі. Яны бамбавалі жылыя кварталы па ўсёй краіне. Яны бамбавалі цывільныя шпіталі. Бальшыню ахвяраў складаюць мірныя жыхары. Корэспандэнт нашага радыё Кобалі Клікадзе пабываў на месцы бамбавання ў Горы, дзе ён бачыў шмат ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва. Каля артылерыйскай базы мы пабачылі жахлівае відовішча. Гарэла не толькі база, але і два жылыя кварталы побач. У двары было шмат забітых. Кобалі Клікадзе працягвае. Магчыма, вы чуеце гукі машынай хуткай дапамогі, якія праязджаюць міма. Яны вязуць параненых у Тбілісі, бо шпіталь у Горы перапоўнены. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, выказаў глыбокую занепакоенасць сітуацыі ў паўдзённай Асетыі і заклікаў да неадкладнага спынення агню. Грузія – суверэнная дзяржава. Яе тэрытарыяльная цэласнасць павінна паважацца. Мы заклікаем да неадкладнага спынення гвалту і да спынення ваенных дзеянняў. Мы заклікаем да спынення расійскіх бомбавых абстрэлаў і да вяртання ўсіх бакоў да становішча, якое існавала на момант 6 жніўня. Як паведамляе расійскі ўрад, праз расійскую мяжу перайшло ўжо больш за 30 тысяч уцекачоў з паўдзённай Асетыі. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў заявіў, што расійскія міратворцы выконваюць аперацыю па прымушэнню грузінскага боку да міру. Нашы міратворцы і прыданыя ім часці ў настаячы момент асуществляюць аперацыю па панужэнню грузінскай стараны к міру. На них также лежыць адказнасць па защіце насялення. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў паведаміў, што ў выніку канфлікту ўжо загінула 1500 чалавек. Міхаіл Саакашвілі абверг гэтую лічбу, назваўшы яе хлуснёй расійскай прапаганды, і заявіў, што ад грузінскага агню мірныя жыхары Цхінвалі не пацярпелі. Беларускі МЗС глыбока занепакоены ўжываннем ваеннай сілы ў паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіла намесніца начальніка ўправлення інфармацыі МЗС Марыя Ваньшына. Паводле Ваньшына, беларускі МЗС не мае інфармацыі аб грамадзянах Беларусі, якія знаходзіліся б у зоне асетынска-грузінскага канфлікту. У беларускія дыпламатычныя прадстаўніцтвы пакуль па дапамогу ніхто не звяртаўся, зазначыла Ваньшына. Прычыны і магчымыя наступствы грузінска-асетынскага канфлікту будуць абмяркоўвацца і ў сённяшняй экспертызе «Свабоды» з удзелам Віталя Портнікава і Віталя Селіцкага. Аўтар і вядучы Валер Карбалевіч. Экспертыза «Свабоды» ў нашай праграме пазней. Сёння ў Менску прайшоў пазачарговы з'езд партыі БНФ. З'езд пацвердзіў рашэнне Сойму ад 14 чэрвеня аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. Было прынята некалькі рэзалюцый, у адной з якіх партыя БНФ заявіла, што можа спыніць свой удзел у парламенцкай выбарчай кампаніі, калі ў склад участковых камісій не будуць уключаныя прадстаўнікі БНФ. На з'ездзе пабываў Віталь Цыганкоў. На з'ездзе былі зарэгістраваныя 64 дэлегаты, пры гэтым толькі 12 з іх прадстаўлялі рэгіянальныя структуры, якія амаль цалкам выступаюць за аднаўленне ў партыі Алеся Міхалевіча. З дакладам аб палітычнай сітуацыі і задачах Беларускага народнага фронта выступіў Лявон Баршэўскі, старшыня партыі. На ягоную думку, зараз і Александр Мілінкевіч, і Сергей Калякін фактычна адкрыта ўжо рыхтуюцца да наступных прэзідэнцкіх выбараў. Нам трэба як мага хутчэй вызначыцца з асноўным кандыдатам ад БНФ на прэзідэнцкіх выбарах і ягоным дублёрам. Гэта патрабуе ад партыі дадатковай дысцыпліны, сказаў Баршэўскі.

Першая пара ўжо в Тарафоце на ганку, а мы зайшлі ўнутры замка і сустрэлі дырэктара музея Юрыя Кітурку. Дык скажыце, Юрый Вікторович, які умовы рэгістрацыі шлюбу ў замку? Ну, трэба проста звычайна ўсё аформіць, пападаўшы заяву сказаць у ЗАГСе, што вы жадаеце распісвацца менавіта тут. І тады вы заплаціце нашу платную паслугу 120 тысяч, калі ласка. А чая была ініцыятыва? ЗАГСа, маладых, ці гэтаго музею ўзнікла такая думка? Хіба што з пачатку, это трэба сказаць, конечно, маладыя, таму што ўжо не першы раз да нас звяртаюцца з просьбай правесці рэгістрацыю ў замку. На сённяшні дзень ёсць дазвол, што роспіс можа адбывацца не толькі ў аддзелах ЗАГСа. І вось новы кіраўнік Галіна Станіславовна пажадала супрацоўнічаць з намі такім чынам, каб пары, якія хочуць, распісываліся ў нашым замку. Першая пара, якая ў новым каралевскім замку брала шлюб. Скажыце, як вас зваць? Лойка Дмітрий і... Кселёвская Ольга. А, вы яшчэ на беларускай мове гаворыце? Так. Мы вучымся ў акадэміі музыкі, у нас шмат прадметаў выкладаюцца на беларускай мове. Ваше пачуцці ў каралевскім замку, ў авальнай залі? Грандыёзныя. Цудоўна. Няма слоў. Няма слоў. Плануеце нейкае падарожжа, вясельнае? Мы плануем падарожжа ў Парыж, а таксама некаторыя гарады Еўропы. Віншую вас. Дзякуй, што вы сказалі. Вы працуете в ЗАГСе, так? Ну, гражданских обрядов. Позвольте, Наталья Дмитриевна. Сегодня мы только попробовали. И я думаю, что, конечно, мы будем еще продолжать. Первый день попробовали, есть проблемчики. Потому что очень много людей. Зал хоть и большой, но в нем жарко, люди устают. Потребный кондиционер. Да, кондиционер было бы хорошо. В королевстве часы не было кондиционеров. Там так само, может быть, отбывались некие танцы. Ну, вообще, конечно, очень красиво. Красивая вот музыка, вот этот сам интерьер, картины. Конечно, этот овальный зал очень здорово. Здорово. Ну, вот теперь расписывается другая пара у овальной зале за зачиненными дверима. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку, у якім размяшчаецца гісторыка-археалагічны музей. Фотарэпартаж на нашым сайце свабода.орг.